أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Gjithë lëvdhje dhe falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetit më të begata mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në ligjëratat javore të ditës së hënë në shpjegimin dhe shtjellimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Kemi përmendur neve atje në fillimet të ligjëratave dhe në vazhdimsinë e ligjëratave se procesi më i ngarkuar është shpjegimi i fjalëve të Allahut te bareke ve taala nga këndi i përgjithësisë, jo nga këndi i vet të shtjellimit dhe shpjegimit. Pra procesi i tefsirit me shpjeguar se çështu ka dashur me than Allahu të bare kjo dhe tjala, kjo është një proces i ngarkum nga ona e përgjithsis, ndërsa nga vetë fjallët që janë të kuptushme dhe se Allahu Gjeli Gjelalu e ka lecue Kur'ani dhe se fjallë Allahu të bare kjo dhe tjala ka zbrit për të kuptue, kjo nuk është në kondin e vështirësis. Mirë po nga kondi se njeriu e prejnë se që kjo është ajo që ka synu Allahu me këtë fjallë, kjo është shumë me përgjithsi të lartë. Andaj, besimtari duhet që Kur'anin ta shpjegon dhe ta dëgjon me vëmendje. Për cilat arsye? Nga se qëllimi i Kur'anit nuk është që neve të krijojmë domethënie në trut tonë se kjo mos ndoshta është për qëllim me këtë fjali, me këtë ajet e kështu me radhë. Por qëllimi i Kur'anit është që neve ta dimë cili është synimi i Allahut me këtë fjalë. Andaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dallimi mes sahabeve dhe krejt atyre që kanë ardhur pas tyre në shpjegimin e Kur'anit, pse janë dhënë, si është dhënë përparësi kuptimit të sahabeve dhe jo kuptimit të tjerëve. Nga se e dimë edhe se një pjesë e njerëzve sot me studimet e orientalistave kështu me radhë kanë një lloj mosdurimi apo një lloj krenarie dhe fudulloku pse neve më nënshtru kuptimit të sahabeve. Pse neve më nënshtru kuptimit të sahabëve, andaj ka pasur shumë prej tabiinëve, të cilët kur e kanë shpjeguar Kur'anin, kanë ardhur me hadithe. Duke shpjeguar tefsirin, ka thonë pejgamberi s.a.s.l. ka thonë pejgamberi s.a.s.l. dhe dikush prej tyre ka thonë, "A ka mundësi ti më fol vetëm për Kur'anin, leja hadithin?" Atëherë, cila ka qenë përgjigje e ulemave të tabiinëve? Ka thonë, "Na nuk jena të lanë Kur'anin, por jemi të lexu Kur'anin me syte ati i cili e kupton më mirë Kur'anin." Pra na krejt jemi të Kur'ani, mirë po hadithi për nga mberit alej salatës selam, është syri i cili e ka lexu Kur'anin më mirë se une. Andaj sikur kur ti e lexon Kur'anin dhe e ki një hoqë, edhe ti vazhdimisht i thu, hoqë që është kja jetë. Dhe ve një njeri thot, lexoj e vetë, cili është gjevabi, në tërshën, po unë lexoj vetë, po kje kupton më mirë. E njëta nivel me për nga mberin së selim, A mundët dikush në dunja me thanë, unë e kuptoj Kur'anin vetë, andaj në teorite orientalistave ekziston një ide e cila quhet teksti hapur. Teksti hapur, çka do me thanë? Ato dhënë po, tamam, Kur'ani është i shenjtë, mirë po letjet e hapur, apo forma e interpretimit dhe shpjegimit. Kjo vëllezër është rrezikshme. Andaj, hapsirat e interpretimit janë në kufit e shokët për nga mberi sallë sallëm. Për cilat arsye, nga se ata e kanë kuptu më smirti Kur'anin Allahu të bareke vë të ala. Andaj thot Shekhu l'Islam i më të imie, tek sahabët e për nga mberi të alej salatu e selam, janë plëcuar të gjitha elementet të cilat e bojnë më të aftë me kuptu e Kur'anin, si ambicia, nivele më i lartë të ta për me kuptu e fjallën Allahu të bareke vë të ala. Sigur cila? Sigur gjuha arabe. Kë Kur'an është një gjuhë së tyre. Ata kanë lindë dhe janë zhvillu me këtë gjuhë. ata e kuptojnë shumë më mirë se sa neve. Andaj me shumë argumente dietarë janë pre në këtë mesele se kuptimi i sahabeve është më i madh dhe i pacënueshëm i librit Allahu te bareke ve teala. Që i bie kur ta lexosh Kur'anin, ti ki hapësirë me meditu deri ku? Deri ku është vendosur vija prej shokëve të pejgamberit s.a.s. Nëse kalohet vija, atër dije se diçka nuk është rregull. Diçka nuk është rregull. Allahu Sheikhul Islam Taymija rahimahullah, se dallimi mes kuptimit sahabeve dhe kuptimeve të sa të kanë ardhur më vonë, cila është mes tekstit hapur dhe teksti i cili është kufizuar me kuptimin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Pse kjo parathonje, vëllezër? Qase jemi te ajeti më delikat te çështja e neskit. E quajtëm në gjuhën shqipe quhet pezullim. Pra pezullohet një ajet vjen një tjetër. Apo quhet shfuqizim. Po këto shprehje, vëllezër, nuk aludojnë për realitetin e neskit. Pra, i përdorimi këto shprehje me rezerva se nuk është komplet ajo që ka thënë Allahu xhallahu ala, ma nansakh min ayatin, na nuk e bëjmë nesh një ajet vetëm se vi me një tjetër. Tani na kemi mundësi vetë se mu shprehme çat gjushka e njohim. Pra, përdoret fjala pezullim, përdoret fjala shfuqizim, përdoret fjala abrogim. Këto aludojnë se largohet një pjesë, vjen një pjesë tjetër. Pra, largohet një ligj, vjen një ligj tjetër. Mirë po neve sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do ta shohim cili është kuptimi i kësaj fjale nesh te kush? Te shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se ka një lloj humbje të kanaleve të vërteta të shpjegimit të neshit edhe në historinë islame kronologjikisht. Pra, në rrjedhshmërinë e historisë pas sahabeve, pas tabinëve, pas tabi tabinëve ka arë një metode e re e shpjegimit e cila ka hinë nga shtrirje e madhe muslimanëve, pranimi i fejes nga shumë popuj. Andaj ka thënë Hasan al-Basriu se çdo kush i cili shkatërohet dhe devion me Kur'an është godit nga moskuptimi i gjuhës arabe. Shohim sot njerëz në dunjo e madhrojnë Kur'anin, e besojnë Kur'anin, e kështu me radhë thonë se është fjalë Allahu te bareke ve teala, mirë po kanë problem me kanë me shpjegimin sipas shpjegimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto vëllezër nga sulmohen, pra piku ju ka një i leti smuja nga moskuptimi i gjuhës arabe dhe kuptimi i sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vazdojmë me ajetin e Allahu te bareke ve teala surën Al-Baqara, thot Allahu jallahu ala në ajetin 106 të surës Al-Baqara, ma nansakh min ayatin aw nunsiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فضل الله جل جلاله ننوك بوين نسخ رب زولم نيايت أبو بوين تهرش أتا أبو إفونويم أتا فعل الله جل ننسيها اكتب لذلك اكتب ين با رنسيها جوسى رابع فعل ننسيها إكو دمونسي çet kthehet në foljen në paskajorën bazë. Pra, kjo fjala nunsia, pika vjen, i ka dy mundësi. Dietar kan thon, ose vjen nga fjala harres, ose vjen nga fjala vones. Cila është për qëllim? Kjo matet me shumë gjëra dhe shikohet. Disa dietar kan thon, e bëjmë ta harrosh ata. Disa kan thon, e vonojmë na. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, nëse e bëjmë ta, vim me një ajet më të hajrit apo baraz. Njët apo më të kajri se aj. Thetë Allahu gjellëvala, nuk e din ti se Allahu për çdo sen ka fuqi. Kjo është ajeti të sinën e filluam në ligjeratën e kaluar. Dhe sot duhet pa tjetër ti bime dhe disa prej regullave që të vim të ky kuptimi sak i këti ajeti. E përsërisin fjallën e Imam Shafiju, rahimahullah, ku tha Imam Shafiju se e krejt baza e hoxës dietarit ati cilë e komenton, është mufti, e shpjegon Kur'anin, onë që këtë ajet. Në paramendo dhe zërë, tani jemi të ajeti i cili, kush e kupton, e zotnon, këtë fush, jo me kuptu këtë ajet, se tani mot, edhe ti e kupton këtë ajet. Po është për qëllim kjo fjala nëskë, pra kush e kupton, se si Kur'ani shpjegot me këtë mekanizmin e nëskit, ajo është djetarë. Dhe ka thonë kush nuk e njef neskhin, zguzon me dhanë fetfa në fejnë Allahu të bareke wa te ala. Andaj, fjala e Zotit Gjelluar 106 e surës Bekara është një loj boshti mbi të cilin komentohet krejt libri Allahu subhanahu wa te ala. Thot i Ibn Qayyim El Jauzije në librin e ti me, në librin e ti I'lam El Muwaqqi'in, thot, muradu amët i selef bin nasikhi wal mensuh raful hukmi bi gjumletihi taraten wa hua istilahul mutaakhirin. Ta ne kjo kërkon një vëmendje. Thot i Ibn Qayyim El Jauzije në librin e ti I'lam El Muwaqqi'in, brezat e parë selefi vëzër kur thuhet janë për cilëm tri breza: sahabët, shokët e sahabëve, shokët e shokëve të sahabëve. Këta ma ndej shoku i katërt, nuk o gjenerat e artë. Andaj ka thonë pejgamberi së sellem, tri gjenerat e janë të arta: shokët e mi, ata që i shofin shokët e mi, dhe ata që ka i shohin shokët e shokëve të mi. Pasa ma ndej mo janë quen të më vonëshmit, quen të më vonëshmit. Thot i Ibn Qayyim El Jauzije, synimi i fjales nesh, që i bije pezullim, abrogim, shfuqizim, etjere etjere në fjallët e gjuhëve tjera, me fjallën nesh dhe mensuh, pa shfuqizusi dhe shfuqizume, është largimi komplet dispozitës, dhe kjo është për qëllim në terminologjinë e mëdhvonshmëve. Pra në Kur'an mundet me ardhë një ajet me shfuqizu komplet një ajet tjetër. Mirë po tani Ibn Qayyim El Jauzije do të shpjegohet se kjo më e ralla, kjo është më e pakta. Pas e thot, wa raf'u delaletil ammi wal mutlaki wal dhahiri wa gajriha taraten, dhe vjen fjala nesh, pezullim, shfuqizim, në kuptimin e largimit të një kuptimi të përgjithshëm apo pakushtëzuar apo dukshëm prej përjasht radhëve tjera. Pra ka mundësi vëzër pezullimi me anë Kur'an qysh, vjen një ajet e përgjithson një fjallë, vjen një ajet tjetër dhe i vënon kushte që ati ajetit parë, i vënon kushte. Tani te selefi kur ti ka vënë një ajet kusht një ajetit tjetër, kjo quhet nesh. Do ta shpjegojmë me shembuj, do ta shohni çfarë se si duket kjo mesele. Pas edhe të hoqa, imma bi takhsisin au taqidin au hamli mutlaqin ala muqayyadin wa tafsirihi wa tabyinihi hatta innahum yusammun al-istithna'a wa sharta wa sifata naskhan li tadammuni dhalika raf'a dalalati adh-dhahiri wa bayan al-murad. Thot, herave tjera munët neskhi mu kuptu të selefi. Pse po e citon Ibn Qayyimi të selefi? Se Kur'ani kuptohet me gjuhën e tyre, jo me gjuhën tonë. Pra shka kupton ti me fjallën pezullim, s'ka, nuk është legjitima jo. Legjitima është ka ka kuptu Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Ibn Abasi, Bilalje, sahabe që kanë kuptu me Kur'ani. Tani pjesën Kur'ani të neskhi, që që kuptojnë ata, thot Ibn Qayyim, e para komplet dispozita me ra, komplet dispozita me ra. E dyta është me ardhë me largu një të përgjithshme me bomat veçanë. E treta do të është me vequ një dispozit me një sifat caktum, me një sifat caktum. Por shemë, këtët Allahu gjelën në Kur'an, aqimu s-salata wa atu s-zakata, falë në namazin dhe jep në zeqat. Kjo është ajet, nëzë. Në këtë ajet nuk egziston asë një shpjegim shtes. Hadi ta qysh mu falë, që largoje nga mendja qysh falëmi na. E dim qysh falëmi si pas për nga meri se sellim. Supozo se diti që këta qysh falë, qo është në kam, mërë të këbir, lezon fatiha, bjen rëku, bjen sejtë. Supozo se di, vjen ajet e dhëtë falë në namazin. Kjo është ajet. Tani, qysh i bje nesh? Thot i Ibn Qayyim El Jauzije, ndo njëherë të selefi quhet pezullim fjala nesh, kur vjen një ajet tjetër dhe sharon çka me bë, çish më fal. A e kuptuat? Për shembull, thot Allahu xha jep në zeqatin. Vjen për shembull një hadith i pejgamberit thot, ka dal, jo, zot sa më dhan gjinsën e pazurisë? Jo. Sa më dhan e ka sharu pejgamberi s.a.s. Thot Allahu xhel xhelalu, e keni farz më agjënu. Çish më agjënu o zot? Qish ma gjelu? Dikush të takshirin në gjuhë arabe, që i bje? I bje me abstenu diqka, me frenu diqka. O shka me frenu e? Vjen për nga mberi se se lëmë thot. Pin mëngjes, ku t'hi e kohë e parë, dërsa të tira akshami, mës me angë buk, mës me pi uj dhe mës me bombardo një intime. Që të kushte, që kish shpjegim, thot i bënkajimi të të partë e umetit është nëskë. A e kuptuve? A është e qarë? Pra e ka vënu një shartë. Ka dalë. Jo ti që shë kupton në gjerimi. Që shë kupton për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Thot pastaj, deri sa djetarët e partë muslimanve, edhe shpjegimin dhe tefsirin e ajetit e kanë qujtë nëskë. Pra e ka mor një ajet, e ka shpjegu me një tjetër. Kur e ka shpjegu, që shqive e mu kuptu këtë të dhijat bashkë, ka thonë që kjo nëskë. Kjo nëskë. Pra, dhezër, ideja se fjala nëskë të selefi shumë ma e gjanë se sa përdorët e njerëzë përshimë pezullim, shfuqizim, eksumera. Dhe selefi mu kuptu sigur shfuqizim të mamë, mo me ata spunohet. Ma ata spunohet. Dhe ta shumë me shembol konkret. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عن ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى طيب من قيم الجوزية نسخ تتبارت أميت ذا جوهن ترى شكا أثكسون جوهن ترى مير ابن قيم أشتي شيكو لتشتاط شيكو لتشتاط هجري كي مجفار جوه بفلت عربيشت عربيشت فالنسخ عندهم وفي لسانهم Arabisht të kjo. Pse ki po dhëtë, na du të me kuptu Kur'anin me gjuhën e atyre, tash, gjuhën e atyre, atyre që farë arabisht. Pra i bënkajim dhe dhëtë, edhe unë, edhe kejtë, du të mukti të gjuhën, edhe pësur foli arabisht, të arabisht i atynve. Pse të arabisht i atynve? Se atynve ju ka zvrit. Atynve ju ka zvrit. Dhe Allah u Gjelluali ju ka folë në sahabeve me gjuhën që ka ata e kanë kuptu. Dhe përmejnë në fillim, dikush ka siklet për kësajla. Andoj ti dëgjoj njërës dhe thojt Ebu Bekri se përfatëson islamin, Omeri se përfatëson islamin, Othmani se përfatëson islamin. Kushe përfatëson? Ky. Kjo dhe për qudira mat liga shka njëri mundet mi pare. Thot Hoxha, ndë njëher të gjuha e tëre është sëqarimi i synimit të shpreje së ardhën Kur'an. O vjene sëqaron sahabja, qa për dëmëndon që kja jet? Kjo është nesë të ata, të dhe kush e mediton fjallën e tëre dhe fjalli që kanë arë për tëre, e shek ta pa numër. Për kush e lexon tefsirin sahabeve, e shek se të ata shumë quhet nesk. Nesk ka quhet një ajet, i përgjithshëm, vjen një veçan. Një ajet e ka përgjithsu një vepër, s'ka vënë kushte. Vjen një ajet tjetër vënë kushte. Ki me kushte, kras ti pa kushte quhet, i pari mensuh i diti nesk. Thot Hoxha, Allah më shëroj. وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر ثط ابن قيم الجوزية كوشة كبتون كت مسيلة ما منتاليتيتين ذا جوهن اصحابة إلى أرغون كت problem ذا كمبليب كيمة شكا يفين كريه نغا ترمت اه popo يبا شكا نار مفون برا كوشة كبتون قرآن سي پاس صحابة نكا ها contradicta مس në mes ajetëve. Nga se Allahu Gjelluala prej faktëve që ka argumentu se ki Kur'an epizodit ka thonë s'ka kontradikt. Kontradikt ka dy lloje. Kontradikt në mes veti dhe kontradikt me jashtë. Pra zvjen një ajet, mu përplas një ajet. Dhe zvjen këtë ajetit mu përplas me diçka shka është e jashtëme. Sikur që kemi thonë, Kur'an nuk përplaset me mendjen. Kur'ani nuk mund me në arë me në thonë neve, për shemu, dilli nuk ekziston. Ju duket juve. Nuk mundet marë Kur'an vështu. Por vjen, dili e gjiston. Vështë ta ka thonë kështë ka kryu. Pra nuk vjen kur Kur'ani ndesh me qka. Me atë qka e prek nana pre universit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, kush e kupton neskhin. Dhe që kjo, disa mesele mala. Thot Muhammed Qutbi, rahimehullah, krejt bazamenti i orientalistave në sulmin e Kur'anit është e neskhi. Dhe ka dalë thash. Një ajet të kështu, një ajet të kështu, një ajet të kështu. Të përplasin e me zveti. Ata kër i përplasin ajetet, qka dojnë me thamë? So hak. Ata kër i përplasin ajetet, për që i më vlezën, njani me tanë, për me kuptu, qka do me thamë kontradikt, nga se në dojshëta edhe, ka nevoj më të qarruhe. Me thamë njani, hec, Për një moment, që hec edhe mës hec. Që hec edhe me thonë ullu mës hec. Në moment, me një qast, me një vend. Qka kjo? Kontradikt. A mu që, a mës mu që. Tash, nëse të thot që tash edhe mas një javë thot mësu që, kjo nuk o kontradikt. Thot, mas një javë të ka thonë. Ama me një moment thot që, edhe minë arë thot, jo, mësu që. Tash ti thua, a mu që, a mës mu që. Kjo kontradikt. Ata thojnë për Kur'an plot ka çështë. Herë thot bane, herë thot mos e ban. Herë halal, herë haram. Herë kështu, herë ashtu. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kush e kupton neskhin, çyshon Kur'an me gjuhën e sahabeve, ke probleme. Çka i nin pikë sa i kaptine? Zale, largohon. Andaj kjo është mesela shumë shumë e madhe. Gjithashtu Imam Shatibiu, një arbi dietar të vogël të muslimanëve i cili është mirë konkretisht me këtë mesela, ka thonë vëdhalike enë ledhi jadharu mi kelamil mutëqaddimin enë nëskha indahum fil itlaki e ammu minhu fi kelamil usulijin. Thot Imam Shatibiu, sa i përket fjales nëskh të sahabët është pak ma e gjan apo shumë ma e gjan se ajo që ka përdorët të djetartë usulijin. Usulijin jenë ata specialista që ka mire me shpreje që shkuptohë, që shkuptohë. Mirë po këto usulijun janë diku shumë nga teorit greke. Teorit greke. A dhe të imam Shatibiu, të sahabët o shumë me e gjanë nëskhi sa ata që kanë ardhë ma vonë. Thot, fe kad ju të likune alët të kjidil mutlak nëskhan wa alët të kësisil umum bi delili muttasilin o umum fasilin nëskhan wa alët vajanil mubhemi wa alë mujmeli nëskhan kema ju të likune alë rafi hukmi shërëj bi delilin shërëj mutëakhirin nëskhan. Thot, imam Shatibiu, ndodhë që të sahabja me e qujtë për kufizimin e të përgjithshmës nëskh. Për kufizimin e të përgjithshmës nëskh. Ndodhë që me e quj veqimin e të pa kushtëzumës nëskh. Sikur që për shembull, thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, jep një zeqat, falni namaz, merri këtu kitë i badetet, kitë kanë kushtë, vëzër. Nëse e merë veç ajetin, për shembull, anda janë kriju, vëzër, se këtë pi mos kuptimit saj mesele. Për shembull, ti ki sufi, sot edhe libra shkruin, thëtë namazin nuk o veç ajo shka e dini unë gjami. Se fjala namaz do me thanë, mu lut. Apo, edhe do me thanë. Fjala namaz do me thanë, mu shkri diçka. Thot, mi shkri gjuna o, e kësë mëra. Fjala namaz do me thanë, diçka shka në thëllpsore. A dhe thot, me rëndësia ti mu falë me zema. Ja veç mu falë me levizje. E tani dhe zërë, qëka qëshi përgjigjës ti qëtina? Thu fjala namaz, ka arë në jetë e përgjithshme. Ka arë në sunnet e veçantë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, krejt kuptimet e mundshme shka ti qkojnë men, i ka largu. Me zemër, jo. Lutje veç, jo. Po është një grumbull i fjalve, fillon me tekbir, mbaron me teslim. Rathu Allahu Ekber, deri sa tip selam, ki që kjo është namaz, qka ka dash me thënë Allahu. Mirë thot dikush, po ajo shka më shkojnë mu men, e kotë është. A tje thot, po ajo shka më shkojnë men, është e kotë. Pse? Se e ka prej për nga beri se selim. Që kjo sinimi Allahu. Që kjo është sinimi i Allahu të bareke u e te ale. Andaj të dimam Shatibiu, ndodhë që të sahabët shpjegimi i të veçantës, i të përgjithshmës me të veçantë logaritët nëskh. E kështë me radhë, kanë përmenë shumë rrëdjetare në këto mesele, shenë bujtë të shumë. Të nërua dhe zërë, tani do të përmenë me disa prej shenë bujve, praktik, në Kur'an, se si kanë orë disa ajete që dokën se po kontradiktohen, ndërsa në realisht në to ka pezullim. Ka pezullim, ka shfuqizim, mirë po shfuqizim jo të tërsishëm, po të pjesëshëm. Por që e më ka orë nga Ibni Abasi, radiallahu an, në fjallën Allahu te bareke ve te ala, në surën Nur, ajeti 27, ka thëtë Allahu te bareke ve te ala, ja e juhe ledhine amenu, la të të khullu bujute në gajra bujutikum, hatta të stënisu. Shikët ali, Ibni Abasi e me një jet, dhe këtë në Kur'anin e gjenë dhe një jet, njëra me tjetër ndokën sigur këto kontradiktohen, dhe ta shtitu, a kjo, a kjo? Vjena Abdullah Ibni Abasi, të s'ka këtë kontradikt. Kjo e ka shpiku këtë, ka shfuqizu dishka për të parës, dhe është ba një kuptim i vetën. Fjallë Allahu gjelën në surën e Nur, ajeti 27, tëtë Allahu të barë kjo e tala, ojtë e se të keni besuar, mos hini në shtëpi të cilat nuk janë shtëpi të juve deri sa të kërkoni leje. Në ajman këta jo 27, Nur. thot këta është përjashtu nga ky ajet me fjalën e Allahut te bareke ve teala në surën Nur ajeti 29. Thot Allahu te bareke ve teala: "Leysa aleikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum." Tanë një ajet tjetër në surën Nur, gjithashtu thot Allahu xhelaluhu: "Ska për juve gjuna, nëse ju jeni ndo shtëpia që s'janë banume, ju keni lëvërdin të." Tash, është një shtëpi e pa banume, apo një shtëpi, nuk e di me kujna. Ajeti parë thot, mos jeni atë, deri sa të mirë një leje, pe ati që ka du të me mërë leje. Ajeti tjetër thot, s'ka gjuna me hi, nëse ju keni lëvërdin të, dhe ajo është e pa banume. Para shtu të vidi, a me hi, a mës me hi. Thot Abu Dhaim një Abasi, e pa, e dyta ka vequt parë. E dyta e ka vequt parë. Pra lejohet me hi me një shpi e cila s'ka pronar. E kuptove? Një ajet ka thonë s'ka me hi. Një shpi deri sa ti merret leja. Mirë, është një shpi, një vend, dikon, një objekt i kërkujtësa. Ka në egzistu në vendet arabe, ka pas plot vende, që atë kanë druje njërzit dhe kanë me shtëpit pa banume. Ma dje kanë pas pjesë për atërën e disat, kanë ngellë ku janë bartë komplet fisi, për një vend dhe kanë me shtëpit pa banume. Sikur që kanë me të dhe shtëpit e jehudive, kur i ka dëbu për nga beris e selëm, kanë me shtëpit pa banume. Tani, a lejot me hinë ato shtëpia jo, thot Abdullah ibn Abbas, këto dhja jetë, që të dhja jetë, dhe zërë orientalistat i morin për argument se hinë mësin, hinë mësin, pra, me cëllën, thot Abdullah ibn Abbas, e dyta e shpikon të para. Nëse shpia ka pronar, dhëtë me mor leje. Zguzon me i në shtëpin e kërkujt, nëse ka pronar ati. E nëse s'ka pronar, me sharë. Nëse s'ka pronar, lejohet me i. Me cilin ajet? Me ajetin 29 të surës El Nur. Gjithashtu, fjallë Allahu te bareke ve teala në surën El Isra. Janë dy ajetin në Kur'an që flasin për dhanjën e rizkut këtë dunja. Ajetet ku ti qesh njëra me tjetërën, dokën sikur kjo nuk është si kjo. A flasin për një temë, ka ardhë për një burimi, për një zotë i gjelë gjelalu. Ta një cëla ahat. Fjallë Allahu te bareke ve teala në surën Isra, ajetit 18. Thotë Allahu te bareke ve teala, men kana juridu l'agjilete, agjelna lehu fija, ma në shau li men nurid. Thotë Allahu te bareke ve teala, kush do që e do dunjajën, Na ja japni ati. Ja japni. Sa të dojna na dhe kujt të dojna. Kush e do dunjaja? Ja japna, sa të dojna, kujt dojna. Ndërsa në surën e Shura ka ardhë ajeti 20 ku thotë Allahu te bareke ve teala: "Men kanu yuridu harth al-akhira, nazid lahu fi harthi wa man kanu yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha." Kush do që e don ahiretin, i shtojmë prej ti, dhe kushdo që e don ha, mbjellin, po e don këtë dunja, na i opna prej sajna. Thot nga Ibn Abbas radiallahu an, se njëri ajet e shpëzizon tjetërin. Pro një ajet thot, kush e do dunjaj, na i opna. Ta shqohet njani thot, a shkru në Kur'an kjo po? Unë e i du 1 milion. U kryja shumë Kur'an. Unë e du dunjajën, shpedu a i rejtë. Njani thot, a hak që kjo? E thona, po hak, kush e du dunjajën? Allah ja. Dhe dijet, e përdojnë, Allah i së të dushë dhe ta ja. Së të dushë dhe kretin ta ja. Ta është njani thot, mirë, që kja jetë a hak? Dhe thonë, po hak, si të dushë dunjajën, Allah ta ja. Abdullah ibn Abbasi, për me rujt shenëtrim dhe mos këtë shkuptimin a jetit, thot ka dal. Oshë një jetë që ka e shpegon këta. Cile është ajo? Ma në shau li me nërit. Ajeti kur thot, kush e do dunjon, ja jap, na, kjo është përgjithshme. Mos qohët dikush me dhanë, i duune, 1 milion. Ka thonë zoti, ta jap, na, unë pe du, thot. Që pe japa i retin, be ma një dunjon. Qa i themi ne? Kjo është përgjithshme. S'kuptohet që është. Cilën kuptohet? Kuptohet në nënhijin ajeti tjetër, i cili thot, kush e do dunjon, ja jap, na, ama tash kjo ajet e shpjegon më shumë. Cile është ajo? Sa dojna na dhe kujt dojna. Tash kjo sa dojna na dhe kujt dojna i ka nuk di kushte. Me gjithë se ka thonë me ajet i japna, na jetit e ka thonë si dojna. Prap kthehet në dëshirën Allahu të bare kjo tala. E dyta, kujt dojna? Kujt dojna? Andaj njani thot, e di shka, unë e bolë me këtë fukarallëk, pedu dunjaje, s'pu du me brita kreti. A jeti thot, kush e të dunjaje, në e japna. Tani, a ka mundësi ki mu ka për ajeti se ky sporalizohet? Jo. Thot Abdullah ibn Abbasi, e ka shpjegu fjallë Allahu të bare kjo tala, ma në shau li men nuri. Sa dojna, kujt dojna? A kuptohet dhe zërë? E kësi ajeti ka plët në Kur'an. Do të vinë edhe ajeti tjera të satë janë edhe më qarta se kjo. Gjithashtu nga orë nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, në fjallën Allahu të barë kjo vëtjala, në surën El Enfal, ajeti 1, Kul il Enfalu lillahi vë rësullu. Ka fulë Allahu të barë kjo vëtjala për platëshka e luftës, ato mbetjet prej që mbesin pas luftës, në surën El Enfal, surja 8, anët ajeti parë, thëtë Allahu Gjelluala, thuaj, të mbeturat e luftës janë për Allahun dhe për nga mberi. Kjo ajet që ajet e me kuptu dhe zërë. Kjo ajet e me kuptu që ke që ka me të pi luftës është Allahun dhe për nga mberi. O zguzon kërkush me prej këta. Qështu le me kuptu ajet. Thëtë Abdullah ibn Abbasi, kjo ajet është i pezulluar. Tani, kjo kur thuj Abdullah i pezulluar. Kjo është ideja i Ibn Qayyimit që do me e thonë dhe Shejhul Islam Ibn Taymije. Nuk do me thonë se fjallë Allahut platë që ka e luftës është veç Allahut dhe pejgamberit, se me ajet nuk punohet, po punohet, po vjen një ajet e ka sqaru. Andaj si pas Shejhul Islam Ibn Taymijes, gati nuk ekziston një loj pezullimi i zhdup, i cili e zhdup komplet dispozitën. Dhe mundohet me shpjegu këta që nuk kanë Kur'an që thotë që këta ajet mohit, veç le zonë e qashtu se s'ka kur gjo më në tarë. S'ka, e bede. Po gjithmon ka dozë sa është sfuqizu. Apo? Sa është sfuqizu. Ama që o hupë, për shemë, ka ardë ajet 100%. E ka një mana, ja ka hekë 100% komplet e ka plume një tjetër. Nuk eksiston të që i kësën të një kjo. Që kjo nuk eksiston. Por ka, do më dhamë, një loj sfuqizimi i pjeshë, me përqindje. Ka thënë Allahu të barë kjo vëtërën surën Enfal, ajeti 41, wa'lemu, ennema ghanimtum, min shejin fe enne lillahi khumusehu. Thëtë Allahu të barë kjo vëtëala, dijeni, sa jo që e kini arrit prej plaçkës në luft, Allahut i takon prej saj, ha, khumusehu, një e pesta. 20% që. 20% i takon, Allahut të barë kjo vëtëala. Thëtë Allahu të barë kjo vëtëala, ajeti 41 i surës e lënfal, e ban nesk ajetin e parë në surës e lënfal. Dyjat janë ajetës që ndërogu realisht. Mirë po e kanë shpjegu e njëra tjetër. Gjithashtu prej ajetët dhe cilat janë, ndoshta edhe Shejhul Islam Ibn Taymije është mundu gjatë me shpjegu këtë ajetë se nuk është dërogu e, dhe se shumë njerëz janë mësu me termin o dërogu e dhe mo nuk punohet me këtë ajetë, është ajeti në surën El Bakara. Ku jemi në surën Bakara, mirë po në fund. Ajeti 284. Ajeti 284 është ajeti cili t'le me kuptu pingjarës që ka arë pisahabet për nga mesam, se kjo ajet mos punohet me ta. Dërsa djetarë thënë, po punohet me ta. Mirë po, është shfuqizu pjesërisht. Thëtë Allahu të barë kjo vëtërë në surën El Bakara, ajeti 284. Lillahi ma fis semawati wal ardë. E Allahu të shakon qijën dhe në tokë. Wa in tubdu ma fi enfusikum, au të khfuhu, ju hasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi enfusikum, nëse e shfaqni atë që e kini mrena shpirtit juve, apo e mshefni, Allahu ju merë në hesab. Më e me këtë ajet? Qka të nxernin pa? Apo e mshefni, Allahu ju merë logari. Feshtet dhe dhalike ala ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot Ebu Hurajra, që ki ajet i ranoj sahabot e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe ardhën të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem të gjunzuar ranë ngup dhe i thanë, ej Resul Allah, o i dërguar i Allah, kullifna min el a'mali ma nutik, as salatu, was sijamu, wal gjihadu, was sadaka, wa kad unzilet alejke hadhi l'ajet, wa la nutikua. I kanë thënë, ja Resul Allah, na janë bo obligim dhe detyra, mujna mi bo ato, namazin, agjërimin, gjihadin, sadakajen, po ka zbit një ajet, s'mujna me bajt ato. Kale Resulullahi s.a.s. ju tha për nga mberi a.s. A më zdoni me thanë, si kur që kanë thanë, i thartë e librit para juve, se mi'na wa asajna, dëgjuam dhe nuk respektuam. Shiko për nga mberi s.a.s. para se mja u shpjegue, se nuk o qashtu që e keni kuptu, e ndrejshë një problem tjetër njëherë. Pra mos u gutë një junë kur anë me thanë që kjo, pra që tasën e bajna. Që ma rëndësishme ashtë me ndrejtë, me ndësijen, se ti nuk mund është mi thanë Allah, ti më ki ngarku me diçka që ka unë së mëj me bajnë. Pra kjo ma rëndësishme sa vetë konkretja ku ti e keq kuptuhe. Ju thapë nga mbire alai salatu e selam, belkulu se mihna dhe atana. Ju thuni, dëgjuam dhe respektuam. Pra ju shfasni para Allah dëgjim dhe respektim. Aje ndrejtë kunëm. Edhe atë që e ki keq kuptu. Edhe atë që ka pomenon se zba. Kjo dhe zë nuk i ka ndonë njëzë të tjesh. Sahabëve të nga berit sallallahu aleyhi wasallam. Falemma qtaraha alqawmu dhellet biha alsinatuhum. Fa anzal Allahu fi ithriha. Aman arrasulu bima unzila ilayhim rabbihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dheri në fund të ajetet. Deri sa ata unë nështruan, me njëherë në qasë zbriti një ajet tjetër, ajo është fundi i surës el-Bakara. Ka besuar i dërguari në atë që i zbrit ati. Uel mu'minune, dhe besimtarë kanë besuar. Pro tani vëzër kjo ajeti që të soja ta, tamam. Ko këshmi besimtarë? Uel mu'minune. Pse? Se ka arë në kontekstin, ka besu pengamberi dhe besimtarë. Pasë nëtë Allahu te bare kjo e teala, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, dhe than dëgjuam dhe respektuam, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, o Allah dëgjuam dhe respektuam, faljen tënde kërkojm, dhe deri në fund të ajeteve. Në këtë kontekst tani zbrit një ajet i cili dietart zakonishtojnë është i deroguar i pari me këtë tjetër. Cili është ajeti? La ju kellifu Allahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e ngërkon nefsin sa kota ka veç. Krejt nëse e merë Ibnu Gjeririn, Ibnu Kethirin, Kurtubijun, ketë mufesirat, do të gjejë se fjallën Allahu, la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha, thojnë e ka pezullu ajetin, in të budu ma fi enfusikum au të khfuhu, ju hasib kumbi hilla. Si ta qitni mpah, asa e kini mrejna, dhe apo e mshefni, Allahu ju merë logari. Kjo ajet i funit e ka, ata thojnë, e ka shfuqizut parin. Mirë po djetarë thojnë, në gjuhën e shokve pejgamberit së sellem, ajet i par, ajet i 284, apunohet me tha, kjo është ajo tash, ajo ma delikatja, apunohet me ajet i 284, vëse plot dijenë përshumë, thotë kjo ajet s'punohet me ta, apo kjo ajet është deroguën. Dhe nuk e kupton termin derogim, çka do me dhanë të shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot Imam Shatibiu, dhalika min babit të khsisil umum au bejani lë mujmel. Ky shpjegim nga ana e pejgamberit sallallam me këto ajete, çka i vje, është veqim i të përgjithshmës apo sëqarim i të paqartës. Pro kjo ajeti 284 a derogu, është derogu në kuptimin ju që shikini këtë kuptu. Jo që është dërëguajnë vetë vetë. Pse ajo i qartë? Pse nga se tani vëzër njeri mëshef vetë vetë në qka? Qka mëshef vetë vetë? Janë dy lojet mëshefjes vetë vetë. Pra Allah u që në jetin e parë që ka thotë, qka të mëshef një Allah i mërë logari? Sahabë thanë, subhanallah. Qka ishë problemi të sahabë? Pse thanë, smuna me duru këta jetë? Se njeri t'i venë tru dhe njerë dhe lojloj mendimi. Nëse edhe për këtë mendim unë e mirë në logari, unë s'pëqaj kur. Në ditë më vinë mendime mua, shumë të këqia për Allahun, për melaqët, për gjithë shka. Apo të vinë ti, të suninale ato, ose që ashtu është përbërja trunin. Sahabët e kumtum për qëtia jetit, subhanallah, edhe ata shka na e mshef, na pra una zdojna me kaldu që na ka arë që ki mendim. Apo, nëse edhe përsta mirë në logari, unë e kur pështoj? A dhe ja Rasulullah, që kjo zbahat. Tani, Allah u gjitha tha, la ju kellifu Allah në efsen illa u saha. Allah nuk e nga rëkon njërën përveç të kati që ka e ka. Pra juve shka juve minë mendimet. E tani, qysh ndrejset a jeti, e ju s'jeni të knasë me ato mendime. O ti të vjen një mendim, një fotografi për Zotin. Ti edhe në vetit ven, edhe në vetit thua, stakfirullah. Edhe në veti të vend një mendim i gabum, edhe në veti thu, jo, i refuzu më këj mendim. Refuzimi jëtë, qka argumenton? Së të merë logari Allah për ta. Mirë, është një mëshef më në veti një tjetër. E që tu vjen ajo, që kjo ajet punohet me ta. Një anë i përshimu ka zili i mrajena. Zili, që është a kërkush? A mirë logari u dhe në për këta? Mirë logari. Mirë logari. Apo, një anë i ka bon një jetë me bon një punë. E ka bon jetë me bon një punë. Një jetë që e kemi përmenë, një jeti ka shumë faza. Oshë i mendim, imaginat, ha, a më tabaj, a më stabaj, ka me bon. E caktova orën, kjo një jeti. Kjo një jeti, kjo e fundi. Një një pratë ketë, me datë kaqë, me orë kaqë, e kam prej, kam urket materialet për me bon një gjuna. Allah në rujtë. Edhe ndodhë që middis rrugës kime ndru jetë. Ndrojnë. Des. A mirë logari për të toketë që të shë i ka bohë? Alo shka bohë kur gjohë, dhe zërki. Alo shka bohë kur gjohë. Në ketë kontë që ketë rast, këtë i ka morë për mi bohë, kush e ka nalë? Kaderi. Andë e to që i khullësëm të imje. Kur të nalë kaderi, mirë është logari. A kur të nalë është vetë, së mirë është logari. Për shemë, a ju nisë, mi distu dhe të subhanë, dhe jo, për këthejna. Kur këthejet ta është vetë, svirë logari. Pse vetë u këthi, e ka ndru mendimi. Po bani e këthejni, e këthej kaderi. E kam pru shemë bëjtë. Por shemë njani shkon me vejë. Shkon me vejë, Allah unë arrujt. Dhe kejt e ka bo materialin komplet. Edhe zotnia i shpije sa më i forë cëhaj, sa i duti. Edhe krym punë me ta. Qka ndohë tash? A mirë logari a i sa i duta jo? Mirë logari. Ka thonë për nga beri së selle. Kush do që shikon tinza me synin e ti në avretin e huj, edhe aja ja qëron synin, a i synë është pavler. Njani, do me këshirë nga përshpia. Dikush e gjumë, ja hek synin. Ky i dhot hajtë është ashtë pagu ma synin. Thot për nësëm, s'ka, ladje, s'ka ky synë vlerë. Oshtë i pa kompenzushëm. Pse i pa kompenzushëm, dhe zërë? Se kët mjetët i ka morë, për s'ka? Por në gjuna. Tani kush ja ka pamundcu arritjen e një sinimi? Kaderi. Ky nuk e ka ndalve. Andaj thot e Imam Shatibiu se ajetet të tila nuk pezullohen në kuptimin që s'punohet me to. Që i bije se nëse njeriu mshef urrejtje, mshef zili, mshef mëri, mrena, vlon për mi bo keq dikujt, po s'ka kudret mi bo. A mirët logari dhe zra jo? Mirët logari. Mirët lëgari. Andaj, është kaptin e madhe e pejgamberi së sellem ka thënë hadith, inne me l'a'malu bin nijab. Vërtet, veprat janë si pas qëllim. Ka thënë Imam Shafi'iu, kërejt kaptina e lëvizës e robit në adhurime, bazën ka që këtë ajet, që këtë hadith. Kjo hadith është bazë ku në Kur'an, nëse e mshefni, apo e nxjerrni pah, Allah ju merë logari. Tani, ka një pjesë të veprave të mshefta, merën logari, dhe ka një pjesë të veprave të mshefta, nuk mirën logari. Dikush thot, qishtë të dallojën e? Qishtë të di se qita, Allah ju ma merë logari se ka po kërkush, që këtë jetër nuk ma merë Allah ju logari se nuk e ka po kërkush. Dyjat janë mshefta. Kur ti e lufton vetën vetë. Kur ti e lufton vetën vetë. Andaj do që Shejhul Islam, Ibn Taymija, kushdo që i vjen mendimet gabume dhe të cilat Allahu nuk është i kënaqur me to, as kush nuk i ka pa përveç atina, ti e di, vjen fila mendimi, subhanallah, për Zotin, për pejgamberin s.a.s., për melaçit, vjen forma kështu, ekstremera, vjen do njërë shejtani të folë me fjalë ndyta për Allah, dhe ti mundohesh mi luftu ato. Lufta jote është dallim, a mirë është llogaria jo, kur ti nuk jam i kënaqur me të. Andaj hadithi më i qartë në këtë aspekt është hadithi kur kanë ardhur disa shokë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, po na vin do sende s'm di kallëzojnë. Çka? Po na vin do sende s'po mund as me di kallëzojnë. Pejgamberi sa nuk tha, a di çka mas ju kanë ardhur, ashtu ju nuk i keni thonë këto mendime, shejtani u ka pru, kallëzoni këtë. Çka tha? A ju kanë ardhur? Po, kjo iman. Thot imam në vëviju, qysh o iman kjo? Qysh o bo iman kjo? Iman u ba me fjallën e sahabeve, ja Rasulullah, na vjen keq mi kalzu këto. E kjo iman. Pra na turprohemi edhe mi t'i kalzu këto tyje prej qka? Prej shëmtije së këtyre mendime. Kjo dhe zërë saj përket këtyre meseleve. Në Kur'an dhe zërë ka edhe shumë prej gjërave të cilat kanë mundësi mu shpjegue në këtë kontekst, se Kur'ani vjen me një ajet dhe vjen me një tjetër, nuk do me thanë se kur thuhet është pezullu se është gjujt ajeti. Nuk do me thanë se është pezullu se është gjujt ajeti. Por çka argumenton? Shembull tjetër, a kemi për ta çarçuar këtë mesele? Kemi shembullin e ajeteve të luftës. Ajetet më që njerëzit suni bashkojnë, apo shohim për shembull Mekë, ajetet zot kanë ardhur për shembull në kontekstin fa'fu wasfahu. Falni dhe toleroni. Kufu e i diekun. Nalni dur të juve. Mos goditni. Një më shonë dikush, mos goditni. Ta një vëzër, ne e shofë mi këtë problemin e matë njerëzve, kur e merë një ajetët. Që ajeti ku është i qartë? Së përpunoni ju me këtë ajet. Dhe vjen tjetër, thotë, ka dalë. Që një ajet tjetër, përthotë, sabër, durim, shlëpun, nëse ta më shonë shpullë, këtheja shpullën tjetër. Dhe këta ajeti ka. Sahabët Meke janë godit, dhe shkanë këthi dorë. Ku fuaj dje, ku Allah ka thamë, nalë një durë të juve. Nësë ato ju më shonë, ju më së më shoni. Dhe vinë ajetët tjera, thotë, më shoni këtë muni. Ajetët, së një hek ajetët. Tani, vëllezër, kjo kontradikta, dikush mundohet me i përplasë të ajetët. Djetarë kam thamë, asë një ajetë nuk pëzullohet. Po halin sanit, e së qaron ajetin. Ti me cilin ajetë kemi punuhe? Po qish kime punu ti me ajetin, ku thotë Allahu te bareke ve teala, juve ju takon toka. Njoni thotë, ka thënë Allahu në Kur'an, neve na takon toka. Ho vla, ti si je sigur në shpion tane. Letrat e tua i konë dorë dikush tjetër. Pra, sahabët e vesan Meke, paramendo ato me pas punu me ajetet, se na jena në bazë në tokë, jo ju. Në bazën e Bugjeli, shire, ti, na të qeverisim ti, jo ti neve. Qish mi ka duha, i ka forcën, e ka ekzekutivin, e ka prokurorien, a i ka krej. I shë mi thonë ti? Ndërsa në Medine, me ndryshën më abetë. Ta në Medine, andaj thoshe i khrusëm të i mije, kër e kanë shope nga merin se sellem Mek, su kanë obligim për muslimant me mor hak. Ku me mor hakaj? E së në mbron vetëm. Nësa në Medine, o kon hak. O kon hak me mor hak për nga merin sallallahu aleyhi sallem. Ta një thot dikush tamam, une, qka me bo këtu? Ti e përcakton gjendjen. A jenë Mekë apo Medine? Këtu ju zvan me rrejt vetën. Nëse ti e rrejnë vetën, ti e rrejnë doktorin, hajtë a jep i lacin bas të rrejnave tua. E thirë doktorin dhua, o doktora të më dhim kria. Dhe të mërë që ta, ti të ka dhim kama. Apo të ka dhim të heqë. E dhua, doktor, këto hapat gabim mi ki dhamë. E unë gabim hapa së ti këmë dhamë, po ti ke rrejnë se të ka dhim kria. A njëri shtu është kërpia hapa, dëmtohet dhe. Dëmtohet, apo? Ibn Hazmi ka thonë, hapat, si kur që shërojnë, edhe smujnë, apo? E shprej shprejeve, më të amla që i ka pas Ibn Hazmi, rahimehullah, hapat, barnat, edhe të mytin, edhe të snoshin. Apo? Mëse provo, po veshë se për supozim. Mere një ren, hapave kafetin, pi i kejtë këshire. Që ndodhë me ti? E njani thotë, po mu më thambe që këto snoshin, ku dhe më kryja. Po jo me kompleto ti, du të me vejt doktorin, dozën, para bukës, mas bukës, aja i e për këta, ki imunitet, as ki imunitet, e kështu me radhë, një grumbull i madhë, atje 20 vjetë ka studiu njeri për me të adonë ti një apë me e pije. Ajetet dhe zër janë njëjtë, shka merë tipi ajetet dhe shka smerë, ku e praktikon dhe ku nuk e praktikon, ku e zvrit dhe ku se zvrit, po shka e në lemohet dhe zër. Atër u po njësoj, para në dikush nëse thot, une e di ku zbitim këto ajete. Atare parashtrot një pytje. Hajde tash, nëse o që kjo e vërtet, cili e dalimi me stili me Mshafiju, me stili me Mahmedit, me stili me Ebu Hanifës, me stili imam Malikus, me stili i Bëntimiz. Rëvdezë, nëse thujna na Kur'anin e kuptojna vetë, Kur'anin e i qartë, cili e dalimi me muë edhe i Bëntimiz? A i njëjt, unë e njëjt. Dar, ka një këtu një defekt, apo? Ka një defekt, njëri shka kuptojnë, po ka një defekt. Se si di njësoj, nuk i njësoj, aj, o, alim i cili në andër dhezër ka shkujt liber. Andër e ka shkujt një liber dhe të vëllime. Si dush me e këshirë, hendin të rrën e shkuje, bejan të lbisi el gjehmije. Dhe të vëllime ashtë, to që i kërësam të imi në andër e këm shkujt. Në andër e kam ba, kër jam qënë sabaj e kam shkujt komplet. Ti marë në shkandër, ki vërqërsi me e kuptuat liber. Pra nuk është e njëjtë, njani cilin andrën dhe zhgandrën e ka me Kur'an, me hadith, e din gjuhën arabe. Fjallorën e ka ditë për me në gjuhës arabe. Fjallorën e gjuhës arabe. Tho që e Shejhul Islam Tejmije për veti, thot unë e fjallë në gjuhën arabe shka si di, i kuptoj për i formatit. Shfa shkojnja kanë? Që të shkojnja? Që këtë kuptim e ka? Ti më sënë i këshirat jenë fjallorë. Tash, njani për shemë për me kuptu një fjallë, qëllë Google dhe qëllë Wikipedia, qëllë ata, o, qish kuptohet kjo, një grumë në prapë se dim, fune ka huqë. Edhe tash thot, unë e Kur'anin e marrë vesh, ola kjo guximi madhë, ka përgjithësi për para Allahu te bareke, wa teala. Dhe zër, kjo ka dhe shumë prej mësime, se atë neve do t'i përmeni në ligjëratët e ardhshme, me ka që mjaftohemi në këtë ligjëratë, e lutemi Allahun te bareke wa teala, që Allahu xhele xhelaluhu na jap kuptimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa teala, ti kuptojnë ato që kanë zbrit, e lutemi Allahun te bareke wa teala, që Zoti jonë xhele xhelaluhu mos na devion zemrat tona, të mush ato me devotshmëri, e lutemi Allahun subhanahu wa teala, që Zoti jonë xhele xhelaluhu na shton motivin, ambicën për studimin e librit të Allahut te bareke wa teala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.